รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่ทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าระนายโศกจันทร์ถึงอาทิตย์ท่านผู้ฟังที่นี่เวลาเดียวกันนี้ทุกวันข้าพเจ้านั่งบันทึกเสียงอยู่ที่อุดรธานีส่งมาทางแม่ข่ายที่กรุงเทพมหานครไปยังเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังที่รับฟังทางคลื่นสั้นหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้ฟังในเครือข่ายนี้เหมือนกันเพื่อนำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังมันเป็นคำสอนที่ประกาศไว้อย่างดีมีการทำวิจัยหาข้อมูลค้นคว้าเรื่องราวมาอย่างดีสามารถปฏิบัติให้ได้ผลเกิดขึ้นจริงสามารถที่จะทำความทุกข์ต่างๆนั้นให้ระงับไปได้โดยราบคาบโดยทำด้วยนะนี่เป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนราบคาบไปแก้ปัญหาได้ไปแต่ว่าไม่ได้โดยทำคือยังมีการกลับกำเริบอยู่ยังมีการที่เวียนกลับเป็นอย่างอื่นอยู่แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยทำสามารถทำให้ราบคาบได้ความทุกข์ต่างๆได้ปัญหาบางเรื่องบางอย่างที่เราคิดว่าเอ๊ะมันน่ะจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะแต่พอเราประพฤติปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ปัญหาเหล่านั้นราบคาบไปได้โดยดำได้ในเรื่องราวที่เอามาเล่าในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันโดยปกติแล้วข้าพเจ้าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็จะนำพระสูตรมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังต้องย้ำกันถ้าจะต้องให้พูดทุกวันเพื่อที่จะให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะพูดทุกวันอันนี้มาพูดสัปดาห์ละวันแต่เพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าในทางคำสอนของพุทธะเนี่ยต้องมีการกลับมาที่ตัวแม่บทมีการแยกแยะแจกแจงเอาไว้นะเราจะเหมาไม่ได้นะเหมาว่าทั้งหมดทั้งพวงทั้งก้อนทั้งยวงนี้ไม่ใช่หรือเหมาว่าทั้งหมดทั้งพวงทั้งก้อนทั้งยวงนี้ใช่นะเหมานี่ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าละเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่แยกแยะแจกธรรมในชื่อของพระองค์เนี่ยภควาเนี่ยหมายความว่าแยกแยะจำแนกแจกออกนะโลกเขาแบ่งอย่างเนี้ยแต่เราไม่ใช่เหมารวมกันกับที่เขาบอกที่เขาว่ามาเราต้องมีการแยกแยะแจกออกอันไหนใช่อันไหนดีเอาไว้อันไหนไม่ใช่อันไหนไม่ดีก็เคลียร์ทิ้งไปรู้ข้อมูลที่เป็นชั้นเป็นชั้นนะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยคำสอนต่างๆมันก็มีหลายอย่างออกมาที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ากันได้ลงกันได้ก็มีที่มันบิดเบือนไปเป็นหลากรูปหลายแนวที่เป็นไปในทางอื่นก็มีแล้วเราจึงต้องรู้จักในการที่จะแยกแยะให้เห็นให้ได้ฟังว่าอ๋อตรงนี้นำมาจากต้นฉบับอันนี้เราจึงได้นำพระสูตรต่างๆเนี่ยมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ก็นำพระสูตรสองพระสูตรมาให้ท่านผู้ฟังฟังอันนี้มาในมัชฌิมานิกายนั่นคือในคัมภีร์ที่รวบรวมพระสูตรที่ไม่ยาวไม่สั้นเกินไปกลางๆอยู่ในเล่มที่12ข้อที่73ชื่อพระสูตรว่าอากังเขยสูตรอันนี้คือพระสูตรที่1ส่วนในพระสูตรที่2ก็คือวัตถุปมสูตรในเรื่องของอากังเขยสูตรนี้ชื่อบอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนท่านผู้ฟังอากังเขยเนี่ยแปลว่าความหวังความปรารถนาความจำนงคือจะทำยังไงให้ชีวิตของเราสมหวังสมปรารถนาสมตามความที่เราจำนงหวังเอาไว้อ่านพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจให้ดีแล้วเราจะมีความสมหวังตามความปรารถนาได้นะโดยธรรมด้วยอย่างที่ข้าพเจ้าได้กริ่นบอกไว้ในตอนแรกคือพระพุทธเจ้าตอนนั้นประทับอยู่ที่เชตวันที่เมืองสาวัตถีก็ได้ตรัสถึงหมวดธรรมที่เริ่มด้วยเรื่องของศีลในเรื่องของศีลแล้วก็อธิบายถึงบอกว่าเอ้าเราเริ่มต้นที่เรื่องของศีลเนี่ยสามารถที่จะทำความปรารถนาต่างๆเหล่านี้ทั้งหมด17อย่างเนี่ยให้สมบูรณ์ให้ดีให้ปรากฏขึ้นมาได้โดยเหตุแห่งความสำเร็จในผลที่หวังไว้17อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเหตุต่างๆเหล่านี้เหมือนกันแล้วเรามาพูดถึงผลที่จำนงหวังกันแต่ว่าสมมุติเราต้องการประสบ ความสําเร็จในชีวิตของเราเนี่ยเช่นมีลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอยกย่องของคนอื่นนะคืออันนี้ในข้อที่1ข้อที่1พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าถ้าเราต้องการเป็นผู้ที่มีความเจริญใจเป็นที่เคารพยกย่องของคนอื่นอันนี้คือข้อที่1คือคนอื่นเขาชื่นชอบเราคนอื่นเขายกย่องเราในข้อที่2นี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของลาภปัจจัย4อันนี้คือกรณีของพระภิกษุสงฆ์แต่มีลาภปัจจัย4ถ้าเราจะเทียบเคียงกลับในทางของคฤหัสถ์ก็เพิ่มเรื่องเงินและทองเข้าไปด้วยเพราะว่าเงินและทองนี่ไม่ได้เป็นของคู่กับสมณะพระพุทธเจ้าเวลาตรัสเรื่องนี้ก็จะตรัสเฉพาะปัจจัย4แต่ว่าในทางคฤหัสถ์แล้วนอกจากปัจจัย4แล้วก็ยังมีเรื่องที่พ่วงมาอีกเช่นคู่ครองญาติมิตรพี่น้องทรัพย์สมบัติในรูปของอสังหาริมทรัพย์รูปของปศุสัตว์รูปของเงินและทองต่างๆอันนี้ก็พ่วงขึ้นมาแต่ใน2อย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องของอามิตรภายนอกและซึ่งเหตุที่จะทำให้เกิดความสําเร็จตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือการทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในไม่เหินห่างจากฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้ข้อปฏิบัติในการอยู่เรือนว่างคือสุญญาคารวัตเนี่ยเจริญงอกงามอยู่เสมอแต่ท่านผู้ฟังอาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะศีลเหรอมันจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรกับการที่จะให้คนเข้ามาชื่นชอบพอใจเรามันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับการที่จะให้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาภปัจจัย4คือถ้าเราจะพูดถึงการขยันขันแข็งหรือการรู้จักแบ่งใจทรัพย์หรือว่าการคบเพื่อนดีนี้ยังจะเข้ากันมากกว่าและนี่ก็เป็นเรื่องไปในทํานองเดียวกันท่านผู้ฟังคำว่าศีลเนี่ยหมายถึงความเป็นปกติแต่ความเป็นปกติถ้าเราจะพูดถึงความเป็นปกติในเรื่องของกายวาจาของคฤหัสถ์ทั่วไปคุณก็จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยหรือว่าถ้าจะดื่มก็จะต้องไม่ให้มีมิจฉาวาจาในข้อการพูดเพ้อเจ้อการพูดยุยงให้แตกกันแล้วก็การพูดคำหยาบนั่นคือการทิ่มแทงกันเนี่ยต้องไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้มีความเป็นปกติเรามาทำความเข้าใจในวรรคตรงนี้กันเพราะว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าพูดซ้ำกันถึง 17-18 ครั้งในพระสูตรนี้ที่บอกถึงว่าการเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายแต่ตรงนี้ก็คือเป็นคนมีวินัยนั่นเองแต่มีวินัยในเรื่องต่างๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งเรามีวินัยเรื่องการทำงานนี่ก็เป็นศีลเหมือนกันทำให้เป็นปกติแต่นิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเอามาทำแต่ทำแล้วมันจะมีความสำเร็จขึ้นมามีความเป็นวินัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความอดทนเนี่ยเอามาทำอย่างเป็นปกติแล้วอันนี้คือเรื่องของศีลแต่ในทางของพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีศีลอยู่2ประเภทล่ะศีลที่เป็นลักษณะละมุนละม่อมพระพุทธเจ้าบอกให้ทำเธอมีข้อปฏิบัติอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นศีลแบบละมุนละม่อมหรือศีลในลักษณะที่มีข้อระบุไว้ว่าถ้าไม่ทำมีความผิดนะอันนี้ก็รุนแรงขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นศีลลักษณะของปาติโมกข์แล้วยังมีศีลที่เป็นเรื่องทั่วๆไปเล็กๆน้อยๆตรงนั้นตรงนี้หยุบหยิบหยุบหยิบแต่ก็มีความสำคัญเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสศรัทธาเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้คือศีลในทางพระสงฆ์ก็คือทำให้มีความสม่ำเสมอทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันเป็นไปในทางกุศลธรรมให้มีความสม่ำเสมออยู่ยังเป็นปกตินั่นนี่คือความหมายของคำว่าทำให้บริบูรณ์ในศีลแล้วก็พึงตามประกอบในธรรมอันเป็นเรื่องสงบแห่งจิตในภายในท่านผู้ฟังจำวรรคเหล่านี้ให้ดีเลยนะพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลพึงตามประกอบในธรรมมันเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้สุญญาคารวัตเจริญงอกงามอยู่เถิดเนี่ยทั้งหมด5อย่างเนี่ยจำให้ดีแต่ข้อที่1ข้าพเจ้าพูดไปแล้วเรื่องของศีลข้อที่2ที่บอกว่าประกอบในธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในอะไรคือธรรมะอันเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในท่านผู้ฟังว่าก็คือศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินั่นเองเช่นการรู้ประมาณในการบริโภคเพราะว่าถ้าเรากินอิ่มจนถึงคอหอยหรือถึงลูกกระเดือกน่าจะทําให้จิตมันสงบเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่จะรู้สึกก็คือตัวหนักเหมือนอย่างกระถั่วถูกแช่น้ําพองทําอะไรไม่ได้ก็จะไปนอนเสียมันก็จะไม่ใช่เป็นธรรมะที่ทําให้เกิดความสงบแห่งจิตในภายในได้หรือว่าการที่อยู่คลุกคลีกัน กับคนนั้นคนนี้ยังยินดีในการคลุกคลีการยินดีในการไม่สงัดอันนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ยินดีในความสงัดยินดีในการอยู่ป่าหรือว่าในการที่จะมีสติสัมปชัญญะในทุกอิริยาบถฝึกในการที่จะตั้งสติขึ้นการที่ไม่นอนกลางวันให้ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นการฝึกในการที่จะมีรู้จักสันโดษรู้จักอยู่สงบบ้างแต่คืออันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าให้นักบวชที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยงั้นคุณก็ไปอยู่ป่าเลยการงานไม่ต้องทําไม่ใช่อย่างนั้นแต่อย่างน้อยให้ตามประกอบในธรรมะที่จะทําให้จิตใจสงบบ้างเช่นแน่นอนแหละบางทีในบ้านเราเนี่ยมันก็มีกิจกรรมแล้วก็พ่อผัวแม่ผัวพ่อเมียแม่เมียลูกหลานอีกหมาอีกโอ้อะไรหลายอย่างเนี่ยกิจการงานเยอะกิจการงานมากใช่อันนี้ไม่มีปัญหาก็จัดการไปแต่อย่างน้อยก็ต้องมีสักเวลาหนึ่งนะไม่มากก็น้อยล่ะที่จะต้องอยู่สงบสงบบ้างอาจจะเป็นตอนเช้าสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงหรือว่าสักจังหวะไหนช่วงไหนที่พอจะหาความสงบนะให้เกิดขึ้นในจิตนะเป็นความสงัดเงียบอยู่เรือนว่างหรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่ให้จิตใจของเรามันไม่ได้ถูกกระทุ้งกระแทกไปทางนั้นทางนี้อันนี้คือธรรมะอันเป็นเรื่องสงบแห่งจิตในภายในนั่นก็คือลักษณะของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิในข้อที่3ก็คือเป็นผู้ที่ไม่เหินห่างจากฌานคำว่าฌานนี้หมายถึงการที่เราเอาใจมาจดมาจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเฉพาะเจาะจงเบ่งลงไปเราจะใช้ลมหายใจก็ได้นะเป็นเครื่องมือในการที่จะเอาใจของเรามาจดจ่ออยู่ตรงนี้ทำให้เป็นสมาธิเกิดขึ้นถ้าเราจะพูดถึงในรายละเอียดตรงนี้ก็คือฌานทั้ง4รูปสัญญาที่ลึกขึ้นไปที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจถึงในลักษณะว่าเป็นอรูปฌานนะฌาน4อรูปฌาน4นะซึ่งหมายถึงความละเอียดในลักษณะของสมาธิที่มากขึ้นไปอันนี้คือในข้อที่3นะศีลแล้วนะสมาธิแล้วนะในข้อที่4ก็คือเป็นผู้ที่ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาก็คือการที่เห็นตามจริงเห็นตามจริงอะไรให้เป็นผู้ที่ประกอบพร้อมในเรื่องนี้อย่างไรก็คือเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นด้วยความเป็นทุกข์เห็นด้วยความเป็นอนัตตาเห็นมันอย่างนี้แล้วจะมีความหน่ายคือนิพพิทามีความหน่ายแล้วจะมีความคลายกำหนัดคือวิราคะมีความคลายกำหนัดแล้วมันจะวางได้มันจะดับไปได้ใจเราจะเบาอาการวางได้ดับได้เบาแล้วเย็นเนี่ยนี่คือนิโรธคือความดับคือความเย็นนี่คือเรื่องของปัญญาท่านผู้ฟังนั่นไล่มาเลยตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญานั่นเองแล้วในข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของสุญญาคารวัตคำว่าสุญญาคารวัตเนี่ยสุญญาคารก็คือเรือนว่างหรือที่ว่างวัตระเนี่ยก็คือหมายถึงข้อปฏิบัติในที่นี้ถ้าเราจะวิเคราะห์อ่านเข้าไปในระหว่างบรรทัดแทรกลงไปในตัวอักษรความหมายที่ลึกซึ้งของในข้อนี้ก็คือว่าหลังจากวางแล้วจิตใจมันจะว่างหลังจากที่คุณเจริญวิปัสสนาได้แล้วเห็นตามที่เป็นจริงแล้วมีความหน่ายคลายกำหนัดแล้วจิตมันจะสุญญาคารคือว่างความว่างความเบาตรงนี้ก็จะเรียกว่าสุญญาคารวัตก็ได้เนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเรื่องละเอียดที่อยู่ในใจของเราแต่ถ้าเราจะตีความในลักษณะที่เป็นของหยาบๆเป็นภายนอกก็คือว่าข้อปฏิบัติในการอยู่เรือนว่างคุณอยู่สงัดเงียบสงบเงียบบ้างแต่ทั้งหมด5ข้อนี้ท่านผู้ฟังเรื่องของศีลศีลที่เป็นเพื่อสมาธิฌานสมาธิวิปัสสนาแล้วก็สุญญาคารวัตทั้งหมด5ข้อนี้พูดง่ายๆพูดย่อๆก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติท่านผู้ฟังที่เมื่อทำแล้วจะทำให้เป็นที่รักที่เจริญใจที่ยกย่องของคนอื่นได้ศีลสมาธิปัญญาพูดย่อๆตรงเนี้ยถ้าเมื่อเราปฏิบัติแล้วจะทําให้เป็นผู้ที่มีลาภด้วยปัจจัย4ต่างๆได้ศีลสมาธิปัญญาพูดง่ายๆย่อๆตรงเนี้ยที่ถ้าเมื่อเราปฏิบัติแล้วน่ะจะทําให้มีอานิสงส์กับคนอื่นด้วยคนอื่นที่เขาคิดถึงเราเขาให้อะไรต่ออะไรกับเรามาเนี่ยเขาจะได้มีอานิสงส์มากมีผลมากคิดถึงแล้วมันสบายใจเย็นใจก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละอาจารย์ผู้ฟังลองเปรียบเทียบดูนะสมมุติเรามีลูกหรือเรามีญาติน่ะญาติหรือลูกของเราคนนี้แม้ถ้าเขาแบบทําไม่ดีเช่นคบเพื่อนชั่วอาจจะมีแนวโน้มไปติดยาเสพติดหรือไปโรงเรียนมันจะไปหรือเปล่ามันเดินทางไปที่นั่นมันจะเป็นยังไงมันจะมีความกังวลแต่ถ้าลูกหรือญาติหรือคนที่เราคิดถึงอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นคนมีวินัย แต่เป็นคนที่จิตใจมั่นคงมีความรับผิดชอบในตัวเองสูงมีความอดทนมีความเมตตาเกื้อกูลกับคนอื่นคบเพื่อนดีด้วยมีความรับผิดชอบในตัวเองตั้งใจขยันขันแข็งทำการงานเรานึกถึงคนประเภทนี้ทีไรเนี่ยมันจะสบายใจไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไปเป็นยังไงเขาจะไปยังไงต่อแล้วจะเราเอาตัวรอดได้ไหมเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะคุณธรรมข้อไหนก็ถ้าพูดย่อๆง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาตัวนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังในข้อ1ข้อ2นี่เป็นเรื่องของอามิตรภายนอกชื่อเสียงลาภสักการะในข้อ3ข้อ4นี่เป็นอนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นถ้าเข้ามาคิดถึงเราเขาก็ยังสบายใจแต่ในข้อ5และข้อ6นั้นเป็นเรื่องของความอดทนท่านผู้ฟังถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอดทนต่อภัสสะที่ทั้งไม่น่ายินดีทั้งน่ายินดีได้เราสามารถที่จะอดทนต่อความขลาดความกลัวไม่ให้มาเบียดเบียนเราได้อันนี้ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเราอยู่ในโลกตอนนี้เราอยู่ในโลกโลกมันเป็นอย่างนี้แต่โลกทุกวันนี้มันก็มีเรื่องที่ชอบใจบ้างเรื่องที่ไม่น่าชอบใจบ้างอันนี้เป็นธรรมดาของโลกเวลาที่เราเจอเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะไม่ให้ไปตามกระแสเหล่านั้นให้อย่างน้อยเรายังมีจิตใจมั่นคงตั้งมั่นอยู่ได้ไปทำการงานตามที่เราควรจะต้องทำได้ความอดทนนี้เป็นคุณธรรมที่ยิ่งสำคัญมากๆเลยในยิ่งโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเร็วเท่าไหร่ยิ่งต้องมีความอดทนมากแต่บุคคลที่จะสร้างเหตุให้มีความอดทนมากก็ศีลสมาธิปัญญานี่แหละถ้าพูดย่อๆง่ายๆนะถ้าพูดเต็มๆอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสก็คือว่าให้เป็นผู้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายตามประกอบในธรรมะเป็นเครื่องตื่นแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้สุญญคารวัตเจริญงอกงามอยู่เสมอตรงนี้คือเริ่มเหนือโลกนะท่านผู้ฟังคือเริ่มเหนือจากคนอื่นแต่คนอื่นที่เขายังอยู่ในโลกบางทีก็สุขทุกข์แบบไปตามกระแสโลกบ้างเนี่ยพอเศรษฐกิจไม่ดีก็เริ่มมีความทุกข์ละทุกข์ใจไปพอเศรษฐกิจดีหน่อยก็อาจจะเริ่มเลิงขึ้นอันนี้ก็ไปตามโลกเขาหรือว่าถูกเขาด่าถูกเขาว่าก็เสียใจโกรธเคืองบ้างหรือถูกเขาชมถูกเขายอแม้ก็เลิงขึ้นมาลอยขึ้นมาอันนี้ไปตามโลกนะแต่แน่นอนนะว่าเราจะต้องรักษาศีลอยู่ทีนี้ในเรื่องของศีลที่เรารักษามันในลักษณะของกายของวาจาเป็นเรื่องของทางวินัยที่เราทําอยู่เป็นประจำเราเติมเรื่องของสมาธิวิปัสสนาสมาธิปัญญาเหล่านี้ไปด้วยเนี่ยก็จะเริ่มเหนือโลกขึ้นมาละนะความเหนือโลกนี่หมายความว่าเหนือจากการครอบงำเหนือจากกระแสที่โลกมันจะพาไปและนอกจากนี้ในคุณธรรม5อย่างนี้ที่พูดโดยย่อๆคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยยังทําให้เกิดฌานสมาธิในขั้นที่เป็นฌาน1ถึงฌาน4ในนี้ที่เกี่ยวกับรูปยังต้องมีการเพ่งการเอาใจจดใจจ่ออยู่แล้วก็ฌานสมาธิชนิดที่เป็นขั้นอรูปคือเหนือขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่ได้มีการเพ่งการจดจ่อละแต่ทำในใจถึงความว่างความวางความที่อะไรอะไรไม่มีคือฌานสมาธิที่สูงขึ้นและนอกจากนี้ข้อปฏิบัติในเรื่องศีลสมาธิปัญญายังทำให้ได้เป็นอริยบุคคลท่านผู้ฟังอริยบุคคลในการเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระพุทธเจ้าใช้คำว่าโสดาบันสูงขึ้นมาอีกก็เป็นสกทาคามีสูงขึ้นไปอีกก็เป็นอนาคามีนี่คืออริยบุคคล3ขั้นแรกโสดาบันสกทาคามีแล้วก็อนาคามีใน3ขั้นแรกนี้ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์แล้วก็มีสมาธิสมบูรณ์แต่ศีลสมบูรณ์นี่ก็คือกรณีของโสดาบันกับสกทาคามีสมาธินี่ดีขึ้นมากขึ้นก็เป็นเรื่องของอนาคามีส่วนในเรื่องของปัญญาพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของปัญญาสิกขาในข้อที่การแสดงอิทธิวิธีสามารถที่จะเดินทะลุกำแพงทะลุผนังได้นะห่อเหินเดินอากาศได้พวกนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะมีหูทิพย์มีตาทิพย์รู้วาระจิตคนระลึกถึงพบก่อนชาติก่อนได้รู้อนาคตได้แล้วก็ทำอาสวะให้สิ้นได้อันนี้คือลักษณะของปัญญาสิกขาคือความรู้ความสามารถพิเศษละที่จะทำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแต่ท่านผู้ฟังใจเห็นว่าในข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายจนกระทั่งถึงเรื่องของสุญญคารวัตใน5ข้อนี้จะทําให้เกิดผลใน17ข้อที่พูดถึงอย่างไม่กังขาเลยนั่นก็คือให้มีความหวังความปรารถนาได้เลยจริงๆแล้วมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาที่เราปฏิบัติมากทํามากมันก็จะเป็นเหตุให้เกิด ศีลสมาธิปัญญาได้มาในรูปไหนก็มาในรูปของอามิตรที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราไปหวังอามิตรเราจึงรักษาศีลสมาธิปัญญานะแต่เพราะว่าบางคนมีอัธยาศัยในการที่จะไม่ลำบากด้วยเรื่องของปัจจัย4นะจึงทําความดีนะการที่เรามีอัธยาศัยในการที่ไม่ต้องการลำบากด้วยเรื่องของปัจจัย4จึงทําความดีในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้มีลาภปัจจัย4เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้ยึดติดหรือว่าขวนขวายในทางผิดในเรื่องที่เป็นลาภปัจจัย4ต่างๆเหล่านั้นนั่นก็คือเราทําอะไรมากเนี่ยเรื่องนั้นมันก็ดีขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาเราจิตของเราไปใส่ไว้ตรงไหนมากสิ่งนั้นก็ดีขึ้นมาก็พัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องทําให้มากๆเลยนี่ก็เรียกว่าเป็นมรรคเป็นทางในอริยสัจ4เนี่ยข้อสุดท้ายก็คืออริยมรรคมีองค์8ข้อปฏิบัติที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐอันนี้แหละคือทางที่เราจะต้องเอามาปฏิบัติอยู่อย่างมากๆทำอยู่บ่อยๆแล้วแต่ความสําเร็จที่มันจะมาในรูปแบบต่างๆก็จะเกิดขึ้นอันนี้ก็ในพระสูตรแรกที่เอามาให้ท่านผู้ฟังฟังกันในพระสูตรที่2เรียกว่าวัตถุปมสูตรก็มาถัดกันเลยอยู่ในข้อที่91เล่มที่12เหมือนกันพระพุทธเจ้าอุปมาด้วยเรื่องของผ้าท่านผู้ฟังแต่ผ้าถ้ามันสกปรกมีความเศร้าหมองเปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไรเนี่ยเอาไปย้อมสีมันจะได้กระดำกระด่างกระด้างและดูไม่สวยงามเช่นเดียวกันจิตใจของคนถ้าบอกว่ามีพวกอุปกิเลสแต่เป็นความเศร้าหมองเป็นมลทินจับแล้วเนี่ยมันจะไปในทางชั่วแต่ถ้าจิตของเราไม่มีเรื่องเศร้าหมอง16อย่างมันจะไปทางดีไปสุคติเป็นกุศลกรรมบถได้แต่ทางชั่ว16อย่างมีอะไรบ้างที่เป็นเหมือนกับเรื่องเศร้าหมองเรื่องมลทินที่มาเปื้อนผ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความโลภในลักษณะของความเพ่งเล็งความพยาบาทคือโทสะความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านลักษณะว่าเขาจะทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็บอกอันนี้ไม่ดีหรอกเนี่ยลบหลู่เขาหรือลักษณะของตีเสมอเขาทําดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็บอกว่าฉันก็ทําได้เป็นคู่แข่งตีเสมอชอบเปรียบเทียบอันนี้คือข้อที่6ในข้อที่7คือความริษยาเขาทําความดีก็ไปริษยาเขาในข้อที่8คือมีความตระหนี่ซ่อนเร้นข้อที่9คือมีความเจ้าเล่ห์มีมารยาแล้วก็ที่10ก็คือโอ้อวดเอาความดีของตัวเองมาเที่ยวอวดเที่ยวโอหรือในข้อ11ก็มีความหัวดื้อหยิ่งประหยองข้อที่12มีความแข่งดีแต่ไม่เคารพความดีของคนอื่นข้อที่13คือมีมานะคือความถือตัวความจองหองข้อที่14คือความหยิ่งจองหองความถือตัวจัดข้อที่15คือความเมาความคลั่งไคล้หลงไหลแล้วก็ที่16ก็คือความประมาทเลินเล่อธรรมะเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นอกุศลเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจแต่มันจะมีอยู่สักตรงใดตรงหนึ่งอาจจะมีอยู่แม้ในจิตของคนที่มีสมาธิก็ได้หรือแม้แต่ในจิตของอริยบุคคลในขั้นต้นไม่ว่าจะเป็นโสดาบันสกทาคามีหรืออนาคามีเนี่ยก็ยังมีมานะอยู่มีความเป็นตัวเป็นตนอยู่หรือถ้าในความเป็นโสดาบันเนี่ยอาจจะมีความโกรธอยู่อาจจะมีความริษยาซ่อนอยู่ในใจสักตรงใดตรงหนึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นได้มีได้คือถ้าเปรียบเหมือนผ้าแล้วมันก็ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์แต่เพราะฉะนั้นคนที่เขาจะย้อมผ้าเนี่ยเขาจะต้องเอาผ้าไปซักให้มันสะอาดหรือถ้าเป็นช่างทองเขาได้ทองคํามาเนี่ยเขาจะต้องเอาทองเนี่ยไปล้อมไปเป่าที่ปากเบ้าเป่าด้วยไฟด้วยความร้อนเพื่อให้ทองเนี่ยมันเข้ากันเป็นทองมีความบริสุทธิ์มีความผ่องใสหรือว่าถ้าเป็นคนปรุงอาหารเขาได้ข้าวมาเนี่ยจะหุงข้าวสักหม้อหนึ่งเขาจะต้องทำการคัดเลือกก่อนไม่ให้ข้าวเนี่ยมีเม็ดดำๆหรือมีผงมีอะไรเข้าไปปนในข้าวเขาจะต้องทำการคัดเลือกให้ดีก่อนเช่นเดียวกันจิตของเราเราพิจารณาดูให้ดีท่านผู้ฟังถ้าเรายังมีสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีอยู่ก็ให้ทำความสะอาดเสียในบุคคลที่เป็นลักษณะนี้แล้วเขาจะมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ทำไมเขาถึงมีได้เพราะว่าเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่บุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนกระทั่งสามารถละไอ้เจ้าอุปกิเลสทั้งหมด16อย่างได้เนี่ยคือขั้นสูงนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของมานะเรื่องของความประมาทเลินเล่อเนี่ยคือขั้นสูงละนะพอมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงนี้มีปีติมีปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม จิตมีสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็เหมือนกับผ้าที่สะอาดแล้วซักเรียบร้อยแล้วเหมือนกับทองคำที่ล้อมมาดีเรียบร้อยแล้วมีรัศมีเนื้อไม่ร่วนเนื้ออ่อนแล้วเหมือนกับข้าวที่คัดเมล็ดมาอย่างดีแล้วไม่มีเมล็ดดำๆหุงขึ้นมาดูมันก็น่ากินเนี่ยจิตที่เป็นแบบนี้ละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบยกขึ้นให้สูงขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของพระสูตรที่มาในวรรคเนี่ยที่เรียกว่ามีการเปรียบเทียบให้เห็นเบื้องต่ำเบื้องสูงอย่างเมื่อสักครู่นี้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบให้เห็นศีลสมาธิในเบื้องต้นที่เป็นเหตุกับศีลสมาธิในเบื้องปลายที่เป็นผลนั่นคือพูดถึงอากังกยสูตรนะที่เรามาให้ฟังเมื่อสักครู่ศีลสมาธิทำให้เกิดศีลสมาธินั่นจะเป็นคู่เปรียบกันเบื้องต้นเบื้องปลายในพระสูตรนี้วัตถุปมสูตรเนี่ยก็เปรียบเทียบกันอุปกิเลส16อย่างกับเรื่องของพรหมวิหาร4นั่นจะเป็นลักษณะของพระสูตรที่มาในวรรคนี้มีการเปรียบเทียบให้เห็นสูงเห็นต่ำให้เห็นต้นเห็นปลายนะพอละอุปกิเลส16อย่างได้แล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาหรืออุเบกขาเนี่ยก็สามารถเจริญวิปัสสนาได้ท่านผู้ฟังโดยการให้เห็นว่าสิ่งที่เลวทรามก็มีอยู่สิ่งที่ประณีตก็มีนะสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ก็หลุดพ้นนะหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตนเองนะบางท่านจะสงสัยว่าอ้าวก็สมัยก่อนพวกพราหมณ์ตอนที่ก่อนจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเนี่ยเขาก็เจริญพรหมวิหารไม่ใช่หรือทำไมเขายังไม่ได้บรรลุก็จริงอยู่ท่านผู้ฟังเขาก็เจริญพรหมวิหาร4แต่ว่าเขาไม่ได้มีปัญญาในการที่จะเห็นสิ่งที่ประณีตมีอยู่สิ่งที่เลวทรามมีอยู่ไม่ได้มีปัญญาในการที่จะสลัดออกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นจึงไม่หลุดพ้นแต่พอมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ของแม้แต่เรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาว่าเป็นสิ่งที่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเหมือนกันเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาเหมือนกันพอเห็นแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนี้แหละคือความบริสุทธิ์ละนะคุณเรียกว่าเป็นผู้ที่อาบด้วยเครื่องอาบอันเป็นภายในและตอนที่พระพุทธเจ้ากล่าวพระสูตรนี้อยู่ท่านผู้ฟังก็มีพราหมณ์ที่ชื่อว่าสุนทริกะภารตวาชพราหมณ์เขาก็ได้ฟังอยู่ด้วยแต่ซึ่งความเชื่อในสมัยนั้นเฉพาะเจาะจงลงไปก็คือของพราหมณ์คนนี้แหละและเขามีความเชื่อว่าต้องไปอาบน้ําที่ท่าน้ํานี้นะน้ำจากแม่น้ำคงคาท่าน้ำนี้ชื่อว่าท่าน้ำพาหุกาเนี่ยจะทำให้คนบริสุทธิ์ขึ้นได้นี่คือความเชื่อในสมัยนั้นแต่ซึ่งแม้แต่ในสมัยนี้ก็ยังมีความเชื่อในลักษณะนี้อยู่นั้นท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราไปดูที่อินเดียเนี่ยริมฝั่งแม่น้ำคงคาตามท่าต่างๆเนี่ยก็จะมีคนมาอาบน้ำล่ะถ้าอาบธรรมดาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่นี้อาบด้วยความเชื่อว่าจะทำให้เขาบริสุทธิ์ขึ้นได้แต่ซึ่งแม้แต่ในสมัยนี้นะคนอินเดียก็จะเป็นแบบนี้ล่ะคนจีนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคนไทยก็จะมีอีกแบบหนึ่งมีความเชื่อในลักษณะแบบเนี้ยว่าจะทำให้โชคดีโชคร้ายนะเช่นบางคนเชื่อว่าก่อนออกจากบ้านถ้าจิงจกทักมันจะโชคร้ายหรือว่าจะให้โชคดีนี่ถ้าขับรถผ่านไปตรงทางแยกตรงบีบแต่ปิ้นๆนะหรือว่าถ้าเลข999หรือไปนอนในโรงหรือถ้าตาซ้ายขยิบแล้วจะโชคดีแม้แต่ถ้าตาขวาขยิบหรือว่าบ้านตั้งอยู่ริมทางแยกหรือว่าเลข00หรือได้กลิ่นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตัวเองจะโชคไม่ดีเนี่ยความเชื่อแบบนี้ก็มีนะในสมัยปัจจุบันพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเลยท่านผู้ฟังว่าการอาบน้ําในท่าน้ําเหล่านั้นจะอาบได้หรืออาบไม่ได้อาบแล้วจะดีหรือจะไม่ดีแต่พูดถึงความที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยการที่คุณจะไปอาบน้ําในท่านี้หรือคุณจะไม่ได้อาบเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันกับการที่จิตคุณจะบริสุทธิ์จะดีขึ้นมาหรือจะไม่ดีขึ้นมามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรืออย่างในสมัยเนี้ยถ้าเราบอกว่าถ้าบ้านฉันตั้งอยู่ตรงทางแยกจะค้าขายไม่ดีก็การค้าขายดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับทางแยกนะมูฟังเข้าใจนะหรือการที่เราตาขวาขยิบเนี่ยเราก็คิดว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตฉันวันนี้ฉันจะเป็นอะไรนะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่กายวาจาใจนะคุณทำดีพูดดีคิดดีทำดีนะรู้จักบริหารการเงินให้มันดีเนี่ยความดีมันเกิดขึ้นจะขยิบหรือไม่ขยิบมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะจิ้งจกทักจะนอนในโรงมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับการที่เราจะได้ทําดีหรือเราจะได้ทําชั่วคุณทําดีความดีนั้นเกิดขึ้นคุณทําชั่วความชั่วนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าจิ้งจกเขาจะอนุญาตให้คุณทําดีหรือไม่ได้ทําดีน้ําในแม่น้ํานั้นเขาจะอนุญาตให้คุณตั้งจิตได้ดีหรือตั้งจิตไม่ได้ดีมันอยู่ที่จิตของเราท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องที่สําคัญในพระสูตรนี้เลยท่านผู้ฟังที่พอเมื่อสุนทริกะภารตวาชพราหมณ์เนี่ย เขาได้ทําความเข้าใจแล้วขอบวชแล้วนะไม่นานนักหลังจากที่หลีกเล่นออกไปอยู่ผู้เดียวก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทําความเข้าใจในเรื่องของเครื่องรางของขลังว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แต่ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ความดีความงามมันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การกระทําของเราอยู่ที่กรรมของเราถ้าเราได้ทํากรรมดีทํากรรมในทางที่จะทําให้เกิดมีกายวาจาใจบริสุทธิ์ขึ้นได้นั่นแหละจะเป็นความดีของเราท่านผู้ฟังวันนี้ได้นำสองพระสูตรคือเรื่องของอากังไกยสูตรคือความหวังความปรารถนาจะสำเร็จขึ้นได้ก็ด้วยศีลสมาธิปัญญานำเรื่องของวัตถุปมสูตรการเปรียบเทียบด้วยเรื่องของผ้าผ้าจะรับน้ำย้อมได้ก็ต้องเอาสิ่งที่สกปรกออกไปจากใจของเราตามกระบวนการที่ถูกต้องเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกันอย่าเอามาเกี่ยวกันท่านผู้ฟังเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกันมาเกี่ยวกันได้นี่ก็เรียกว่าตัณหาอวิชชากิเลสมันพาให้มันมาเกี่ยวกันเหนียวติดกันแต่ถ้าจิตเรามีความแจ่มใสความสบายใจอันเกิดจากศีลสมาธิปัญญาความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร